imprez towarzyszących. 22-24 czerwca. Ponownie w Sopocie. Zapraszamy. Wstęp na wszystkie prezentacje wolny. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 czerwca. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Burzowy front poza Polską. Wiatr jeszcze wczoraj łamał drzewa i niszczył dachy. Polka napadnięta w Rzymie i zraniona w rękę. Nagranie publikują na swoich stronach największe włoskie gazety. Prezydent Ukrainy ponawia apel o jak najszybsze dostawy broni. Dziś już w prognozach pogody bez burz. Po ostatnich tylko wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju 1600 razy. Zgłoszenia dotyczyły połamanych i przewróconych drzew, podtopień i uszkodzonych budynków. Najwięcej pracy funkcjonariusze mieli na południu Polski, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, ponad 470. Na terenie województwa podkarpackiego to jest 400 zdarzeń, województwo lubelskie to jest blisko 300 zdarzeń, łódzkie to jest 200, a także Małopolskie 150 i Wielkopolskie 100. Bardzo dużo interwencji dotyczyło przewróconych drzew, połamanych gałęzi, które niebezpiecznie wisały nad chodnikami czy ulicami. Także otrzymaliśmy 120 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych. A w wielu miejscach prędkość wiatru przekraczała 100 km na godzinę. Włoskie media publikują nagranie przedstawiające przerażoną i ranną w dłoń polską turystkę, która została napadnięta w rzymskiej dzielnicy San Lorenzo, miejscu klubów, barów i zabaw młodzieży. Dziki Zachód, tak dzielnicę nazwał dziennik La Repubblica, który zamieścił wideo z młodą Polką. Kobieta została zraniona podczas próby kradzieży jej torebki. Napastnik przeciął scyzorykiem pasek torebki, ale turystka zareagowała i trzymała ją kurczowo. Wtedy sprawca ugodził ją nożem w palec, a następnie uciekł. Przerażonej i płaczącej kobiecie, siedzącej na chodniku, pierwszej pomocy udzielili przechodnie. Policja szuka sprawcy. Rosja wystrzeliła na Ukrainę w czerwcu ponad 2400 kierowanych bomb lotniczych, z czego około 700 na Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto. Takie dane podał prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca zaapelował po raz kolejny o jak najszybsze dostawy obiecanej pomocy militarnej. Ukraina potrzebuje niezbędnej broni i zasobów, by niszczyć maszyny niosące bomby, w szczególności rosyjskie bombowce. Jestem wdzięczny naszym sojusznikom, Stanom Zjednoczonym, za decyzje, które pomogły ustabilizować sytuację w regionie Charkowa. Trzeba nadal podejmować takie decyzje. Uchrońcie nasze miasta i naszą ludność od rosyjskich bomb. Ubezpieczcie nasze miasta, nasze gromady od rosyjskich bomb. Dziś w nocy Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Kijów i okolice ukraińskiej stolicy. Obrona zdołała go odeprzeć. Dziesiątki tysięcy demonstrantów wyszły w sobotę wieczorem na ulice izraelskich miast, by protestować przeciwko rządowi Benjamina Netanyahu i domagać się przedterminowych wyborów oraz zawarcia porozumienia, które uwolniłoby przetrzymywanych przez Hamas zakładników. Największa manifestacja odbyła się w Tel Awiwie. Organizatorzy przekazali, że wzięło w niej udział ponad 150 tysięcy osób i była to najliczniejsza demonstracja od ataku terrorystycznego Hamasu 7 października, podała agencja AFP. Protesty odbyły się też w Hajfie, Cezarei i Berszewie. Strefa wpływów to nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Gospodarzami są nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal, wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, prowadzący autorski program 360 stopni. Premiera pierwszego odcinka już za nami. Tutaj przez cały czas się włączają dwaj panowie, dwaj mężczyźni, czekamy, aż nas przedstawisz, z którymi będę właśnie rozmawiać. Co tydzień będziemy się spotykać w tym, jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, trójkącie. Jacek Czarnecki, Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry Państwu. Jarosław Kuźniar, Polskie Radio, trójka, tak jak ja. Łączy nas to, że jesteśmy nowi w tym radiu i w związku z tym chcemy wprowadzić trochę zamętu. A ja chciałem zaprotestować, bo my nie jesteśmy nowi. Będziesz protestował, prokuratura się dowiedzie. My z Jarkiem 26 lat temu tutaj pracowaliśmy. W tej trójce. Więc wszyscy jesteśmy z Polskiego Radia, więc to jest powrót, a nie jesteśmy nowi. Premierowe odcinki będą dostępne co tydzień na podcasty polskieradio.pl. Fragmenty Strefy Wpływów również w piątki o 18 w Polskim Radiu 24. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I na dzień dobry, fantastyczne informacje z odkrytej pływalni w Belgradzie. Polacy zdobyli wczoraj 4 medale, a Adela Piskorska została mistrzynią Europy na 100 metrów grzbietem. Na początku był taki plan, żeby tutaj się wyostrzyć, ale jak dowiedzieliśmy się, że będzie to na odkrytym basenie, no to nie było sensu aż na tyle ryzykować. Miałam może troszeczkę luźniejszy tydzień zeszły, ale nie jakoś mocno. No a teraz to już będą powiedzmy takie półtorej, dwa tygodnia troszeczkę większej pracy po tych mistrzostwach. Później już będziemy szlifować elementy tak, żeby ta główna forma była na pary. Czas Adeli Piskorskiej w finale to rewelacyjne 59 sekund i 79 setnych. Na podium za 200 metrów delfinem stanęli bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy, zdobywając kolejno srebro i brąz. Ze srebrem również skończyła sztafeta mieszana 4 razy 200 metrów kraulem w składzie Bartosz Piszczorowicz, Kamil Sieracki, Wiktoria Guść, Zuzanna Famulok. Dziś ostatni dzień rywalizacji w Belgradzie. Wspinaczka sportowa na czas to od kilku lat domena reprezentantek Polski. Aleksandra Kałucka wygrała w Chinach zawody kwalifikacyjne i uzyskała tym samym przepustkę olimpijską do Paryża. Zatem na igrzyskach będziemy mieli dwie reprezentantki Polski. Oprócz Kałuckiej wystartuje rekordzistka świata Aleksandra Mirosław. O medale olimpijskie, czy też o medal olimpijski nie powalczy natomiast Sofia Ennaoui, lekkoatletka ścigająca się na 1500 metrów podczas niedawnych Mistrzostw Europy w Rzymie, uszkodziła ścięgno Achillesa i wczoraj przeszła operację, a to oznacza, że nie zdąży już z rekonwalescencją, by wywalczyć kwalifikacje. A teraz sobotnie wyniki meczów grupowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech. Belgia pokonała Rumunię 2-0, Gruzja zremisowała z Czechami 1-1, a Turcja uległa Portugalii 0-3. I na koniec jeszcze tenis. Max Kaśnikowski wygrał Challengera w Poznaniu. W finale pokonał Argentyńczyka Camilo Hugo Carabelliego 3-6, 6-4 i 6-3. Magdalena zagra dziś w finale kwalifikacji do turnieju na trawie w Izbie. Dziś też finał w hale z udziałem Huberta Hurkacza i Janika Sinera. To o 14, a w południe polskie siatkarki zagrają z Brazylią o trzecie miejsce w Lidze Narodów. Sporo słońca i pogodnego nieba to prognoza na dziś dla niemal całego kraju. Jedynie na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. Tam też najchłodniej, 16 stopni, w centrum około 23 do 26 na południu. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś razem z gościem Antoniną Krzysztoń już od godziny 6 zabieramy Państwa w podróż sentymentalną. Ale zanim przejdziemy do aktualności, jeszcze jedna chwila wspomnień. Ja się śmieję, ty się śmiejesz. A pod oknem rynny trzy, pod rynnami ja i ty. Wody, wody, cała głowa, nie ugasi tego słowa, które mówisz mi na ucho. Mokre tak jak całe wszystko, które mówię ci na ucho. Mokre tak jak całe wszystko. Dzisiaj wieje, dzisiaj leje. Ja się śmieję, ty się śmiejesz. Deszcz. Tak wakacyjnie pada ten deszcz i my w takiej atmosferze witamy kolejnego gościa. Oprócz Antoniny Krzysztoń ze mną w studio pojawił się pan Marcin Majerczyk. Witamy pięknie. Dzień dobry. Gitarzysta, który współpracuje z Antoniną Krzysztoń od ilu lat? Damy radę policzyć? Około 30 lat. Czy przez tyle lat gitarzysta doskonale wyczuwa, o co artystce chodzi na scenie? Antonino, to ty powiedz. No na pewno z Marcinem tworzymy taki duet, który jest bardzo, bardzo zgrany i rozumiemy się po prostu bez słów. Także na przykład też dochodzenie do tego, jak ma wyglądać aranż, to też nie jest to trudne, żeby sobie jakoś tam wytłumaczyć, jak to ma mniej więcej wyglądać. Z tym, że ja tak także oprócz tego mam swoje wyskoki muzyczne, gdzie też realizuję swoje projekty, które są zupełnie no, tak jak z Andrzejem Jagodzińskim, Pieczęć. O której państwu opowiadaliśmy i prezentowaliśmy całą płytę. Tak, i każda chwila też, to takie mam swoje, to są różne jakby też takie kierunki, ale jeśli chodzi o takie gra, tak samo granie, bo my po prostu gramy koncerty, to gramy z Marcinem i bardzo się też z tego cieszę, że mogliśmy się spotkać i poznać i zobaczyć, że to wszystko razem działa dobrze. Czy zdarzają się na scenie takie sytuacje, że pan obserwuje wokalistkę i no, wie, tak. że coś trzeba dodać jeszcze, albo... Bezustannie. Jestem nieustannie opowiadamy. Czujny, tak. Nieustannie czujny, cały czas patrzę na Antoninę i słucham bardzo uważnie, ale generalnie mniej więcej wiem, czego się też mogę spodziewać. Są takie momenty w utworach, w których czasem pojawiają się jakieś zmiany, które są tylko na koncertach. Także tutaj jestem bardzo czujny, ale też już odpowiednio doświadczony. W państwa przypadku działa ta zasada, że tak naprawdę każdy koncert jest inny, oryginalny. Tak, absolutnie. Tak, na pewno. Na pewno każdy koncert jest inny, chociaż staram się, żeby każdy koncert był maksymalnie wypełniony energią taką ze mnie, z wewnątrz, uczuciami, emocjami, tak żeby poruszyć ludzi. Chociaż jestem troszeczkę egoistą i powiem szczerze, że tak naprawdę to gram dla siebie. A jak się gra dla siebie, to... To się gra najcudowniej jak można. Czy czuje pan moment, kiedy między panem a publicznością przeskakuje taka iskra, że... Tak, to jest słyszalne, chociaż spotykamy różną publiczność i bywa tak, że publiczność jest też dość... Oporna? Myślę, że to wynika bardziej z takiego ich stresu, spięcia, czegoś takiego, tak jakby się bali swoich reakcji. Potem reagują na końcu, my jesteśmy zaskoczeni. Tak, właśnie. Bo na przykład jest cisza i tak, znaczy, że te reakcje są takie właśnie jakby mniejsze, a potem nagle jest na stojąco, wyskakują i zaczynają bić brawa. Także to są takie Tak, można powiedzieć tak, że są takie koncerty, które są takie bardzo stonowane, jeśli chodzi o reakcję publiczności. Tak, tak, jest zaskoczenie nagle dla nas. Nagle na końcu jest wybuch, po prostu euforia. Tak, tak. I żal, że już kończymy. Już koniec, tak. A państwo się dziwią, że... A my się dziwimy, że jednak ten koncert był tak przyjęty, tak gorąco. Tak. A przychodzą po koncercie, żeby porozmawiać, żeby się zapytać. No do Antoniny oczywiście, że przychodzą zawsze ludzie. Dlatego, że Antonina oprócz śpiewu i melodyjności tych utworów jednak niesie w tych utworach jakieś konkretne przesłanie i myślę, że wielu ludzi przychodzi też w tym celu, żeby porozmawiać o tym. No czasami to trwa nawet, nie wiem, godzinę. Teraz ostatnio był nasz koncert, to mi się wydaje, że chyba żeśmy podpisywali, nie wiem, półtorej godziny płyty. Bo też były rozmowy, dlatego że każdy, który przychodzi, też chce się jakoś chociaż chwilę i to tak trwa. I ta kolejka tak czeka. To niesamowite, że ludzie tak cierpliwie czekają. Ja, dla mnie to kolejka szok. Jest tak. Po prostu na godzinę, półtorej. Myśmy byli zmęczeni. Ale faktycznie ludzie stoją i czekają, każdy czeka na swoje parę słów, które może powiedzieć i usłyszeć od Antoniny. To dla muzyka również jest ważne, taki impuls, kiedy dla instrumentalisty, kiedy ludzie stoją i czekają na tą chwilę, żeby chociaż przez moment porozmawiać. To jest miłe, ale przede wszystkim to ładuje baterię. To sprawia, że czuję, że moja praca, że to, co robię, że to trafia do tych ludzi. Że to ma wartość dla nich. Ostatni koncert to już był koncert również z nowym repertuarem, z płytą zatytułowaną Granat. Tam znajdowały się piosenki z Granatu, ale też graliśmy piosenki, na które ludzie czekają. A na jakie piosenki ludzie czekają? No, Marcinę. Na inny świat. No i na wszystkie, można powiedzieć, gramy na koncercie The Best Of plus kilka piosenek z nowego albumu. Tak. Czyli możemy powiedzieć, że na koncercie można usłyszeć te utwory, które myśmy grały w minionej godzinie i pada deszcz, a teraz z nowej płyty. Nowa płyta zatytułowana Granat. To zanim o niej opowiemy i o tytule, pierwsze podstawowe pytanie. Czy państwo jeżdżą na rowerze? Ja mam bardzo trudną historię z rowerem. Opowiadamy. Tak, albowiem jako dziecko zostałam przejechana przez rower. W związku z tym próbowałam 3 razy podejść do roweru i ostatni raz, pamiętam, że mnie tacy bracia zakonni próbowali nauczyć po raz kolejny i to się też nie udało, bo leżałam chyba trzy razy gdzieś w jakimś rowie i mnie zbierali. Więc ja na rowerze nie umiem jeździć. Mam nadzieję, że po drugiej stronie będzie łatwiej. Dobrze się jeździ rowerem po Warszawie? Po Warszawie się jeździ dobrze, tak, tak. Warszawa jest bardzo rozwinięta komunikacyjnie, jeśli chodzi o rowerzystów. Z gitarą też? Bez. Z gitarą trudniej. Pytam się o ten utwór, dlatego że jest to utwór, który rozpoczyna płytę Granat i my dzisiaj postaramy się grać tak w miarę kolejności te utwory, ponieważ dopiero grane w kolejności układają się w całą prawdziwą opowieść. Zaczynamy opowieść od roweru. Widziałam ciebie jak pędziłeś, żałośnie piszczał stary rower. Minutkę smutku miałeś w jasnych oczach, a bawię latowe włosa. Jedziesz, pędzisz, skaczesz, kręcisz, jedziesz, pędzisz, skaczesz, kręcisz. Myślałam, może mnie wreszcie zauważysz, czarowny jeźdźcu z chmurą w głowie. Na tym rowerze cudnym i wielobarwnym, o lekko zwichrowanym kole. Jedziesz, pędzisz, skaczesz, kręcisz. Jedziesz, pędzisz, skaczesz, kręcisz. zimę i lato, wiosna, jesień. Szukam czasami twoich pokręconych ścieżek, a na nich zawsze szukam ciebie. Jadę, pędzę, szukam ciebie. Jadę, pędzę, szukam ciebie. Dziś patrzę, ty na środku drogi sobie stoisz i machasz do mnie rękawiczką. Radośnie wołasz, może mnie zauważysz, wyśniona ma cyklistko. Ma cyklistko, ma cyklistko ma. Te kroki to już są z teraźniejszości, a rower z przeszłości? Kroki w ogóle są nagrane. Mój kolega w Paryżu szedł po ulicy i ja dostałam nagranie. On coś innego nagrywał. Ja mówię, słuchaj, czy ja mogę wykorzystać twoje kroki, bo wyobraziłam sobie, że to będzie super brzmiało właśnie na zakończenie tej piosenki. No zgodził się także. Powiedziałam, że bardzo teatralna sama piosenka, od efektów dźwiękowych roweru z przeszłości do kroków z teraźniejszości, bo to taka historia, rower otwierająca całą opowieść? No tak, tak. Album jest skonstruowany przez Antoninę. Tak naprawdę kolejność utworów, teksty, wszystkie napisała Tosia, także nie, być może nie tak jak w tej chwili w muzyce takiej popowej promuje się zawsze utwór, który jest taki najbardziej nośny dla publiczności. Nasz album jest skonstruowany właśnie na zasadzie opowieści, także rower jest pierwszym utworem. Inny utwór był utworem, na który stawialiśmy jako utwór singlowy i promujący ten album, ale stwierdziliśmy, że chcemy, żeby jednak ten rower rozpoczął naszą podróż. Skoro rozpoczyna całą podróż. Tak, tak. To było tak, że Marcin wymyślił melodię i jak ja miałam wymyślić słowa. I jak ja usłyszałam tą muzykę, to natychmiast zobaczyłam rower. Oraz także poczułam, że ta piosenka będzie moment zakochania. I w związku z tym, i te pierwsze trzy utwory, które są na tej płycie, to są właśnie piosenki dotyczące właśnie takiego uczucia, to znaczy, które powstaje między parą. I to był w ogóle też już i od razu pomysł, żeby zrobić właśnie całą taką historię. No, ja myślę, jeśli chodzi o zakochanie, to zakochać się można w każdym wieku, jak wiadomo. Natomiast to jest historia, rower jest związany z tymi młodymi ludźmi, którzy się spotykają, bo to jest ich historia. A kiedy rozpoczęła się historia tworzenia tego albumu? Bo parę lat temu, zdaje się. Tak, ten album powstał tak naprawdę w pandemii i powstawał przez kilka lat. Wydaje mi się, że pierwszy utwór powstał w 2020 roku. Nie, przepraszam. Pierwszy utwór, który wspólnie napisaliśmy, to jest Jezwietrzny. I ten utwór pochodzi z roku 2014. To był po prostu samodzielny, pojedynczy nasz wspólny utwór. Ja byłem kompozytorem, Tosia napisała tekst. A potem stwierdziliśmy, że ten utwór też znajdzie swoje miejsce na tym albumie. No, pandemia dla wszystkich była takim czasem, w którym jedni porzucali swoje zawody i uczyli się nowych, drudzy wykorzystywali swoje oszczędności. No, my postanowiliśmy też ten czas wykorzystać, ponieważ ja mam profesjonalny sprzęt, na którym możemy pracować, więc postanowiliśmy ten czas wykorzystać do tego, żeby w spokoju tworzyć muzykę. Zresztą myśmy myśleli w ogóle o tym, żeby zrobić taką płytę duetu naszego. I nagle zdarzył się też taki czas, który można było właśnie dobrze wykorzystać. Nagle okazało się, że pandemia nie jest tylko tym czasem takiego spadku aktywności, bo też są muzycy, którzy właśnie mówią, że ta pandemia była dla nich takim zbawiennym czasem oddechu. A jak państwo ją przeżyli? Dla muzyka koncertującego, gitarzysty, czy to był właśnie ten moment oddechu i zajęcia się repertuarem, czy no, bywało różnie? Myśmy trochę grali w ogóle tak naprawdę. To znaczy tak, ale to były sporadyczne koncerty. Właściwie one nie budowały w żaden sposób budżetów naszych. Nie, przynajmniej... ale jednak żeśmy mieli te koncerty. Kontakt tak, z publicznością? Tak, ale to faktycznie były koncerty albo takie internetowe, ale generalnie no, był to trudny czas. Ja nie ukrywam, że gdyby nie wcześniej jakieś oszczędności, gromadzenie czegoś, to byłoby mi trudno. No. To było coś nowego dla muzyków. Wcześniej się chyba nie zdarzały takie sytuacje. Nigdy. Mieliśmy też tak, normalnie poustawiane terminy, koncerty. Okazało się, że musimy je po prostu odwołać. Czuliśmy, my jako muzycy też czuliśmy jakąś taką niesprawiedliwość związaną z tym, że w zasadzie większość ludzi mogła nadal pracować. Były te maseczki, były te obostrzenia, ale jednak mogli ludzie pracować. Natomiast nam po prostu zakazano pracować. Tworzyliście przez internet, to znaczy te słynne koncerty przy pustych salach gdzieś. No ja przede wszystkim byłam chyba jedną z pierwszych osób, która po prostu wzięłam gitarę, to się nazywało w mojej małej kuchni. I co kilka dni śpiewałam piosenki dla ludzi, bo po prostu pomyślałam, że może tak, żebyśmy się mogli jakoś spotkać w taki sposób, że taka trudna jest sytuacja i żeby wzajemnie, żeby nam to jakoś sprawiło trochę jakiejś radości. Żeby nie oszaleć w tej samotności zamkniętych domów. Ja bym nie powiedziała oszaleć, bo tak jak powiedziałam, ja jestem też trochę samotnikiem i ja znikam sobie czasami gdzieś. I ja od tej strony tego aż tak nie przeżywałam. Po drugie, ja byłam, jak zwykle, byłam niepokorna, w związku z tym wychodziłam na spacery. Widziałam Warszawę pustą i właściwie codziennie wychodziłam na spacery. Nikogo nie... No, bardzo drobny, kilka osób widząc. Przygnębiający widok chyba, taka pusta Warszawa. No to niesamowita taka rzeczywiście, ale nikogo nie widziałam, bo w ogóle musiałam chodzić do pewnej osoby, do której chodziłam, bo była po prostu chora. Ale potem pomyślałam, że po prostu będę sobie robiła taki spacer do Placu Trzech Krzyży, bo ja mieszkam niedaleko Placu Unii i że chodzę tam z powrotem i wracam do domu. Także... Ja myślę, że ten czas nauczył nas czegoś i myślę, że nauczył nie tylko artystów czegoś. Myślę, że również i ludzi wykonujących inne zawody, jak również polityków. I myślę, że ludzie z tego wyciągnęli i wyciągną wnioski na przyszłość. Wielowątkowa opowieść z myślą przewodnią. Kolejny utwór. Jeszcze zobaczymy, co też się działo po spotkaniu z rowerem, kiedy zapada wieczór. Zapada wieczór, już gwiazdy świecą i zwolnił czas. Księżyc przecinek srebrem się mieni i jakby wołał nas drogę, którą przebyć muszę. Drogę, którą przebyć musisz ty, byśmy kiedyś mogli razem być, dzielić dni i sny. Czy jednak potrafię za tobą pójść tak w nieznane? Moje marzenia, tęsknoty moje i wszystko, co sprawiło, że chociaż tak krótko przecież się znamy, to jakbym zawsze znała cię, drogę, którą przebyć muszę ja. Drogę, którą przebyć musisz ty, byśmy kiedyś mogli robić. dzielić dni i sny. Czy jednak potrafię ufać Tobie? Nie powstrzyma mnie, nie zatrzyma mnie żadna smutna myśl i wspomnienie złe, żaden dawny lęk, żadna strata łza. Teraz wiem, to wiem, ty i ja. Zrozumiałam, że i poczułam to, że bez ciebie nie, tylko z tobą. Tylko z tobą. Tylko z tobą, tak. Zapada wieczór. Kolejny utwór z historii zatytułowanej Granat. Ja będę mówić o tym jako o historii. Pani Antonino, owoc, kolor, granat jako przedmiot. Tak naprawdę co pani miała, czy państwo mieli na myśli? Ten tytuł wymyśliłam, ale bardziej się kierowałam wtedy intuicją, ale też tym, że granat ma jakby, mówię w pierwszym takim myśleniu, że nawet też i o okładce myślałam w ten sposób, że będzie z jednej strony będzie granat ten do rzucania w połowie, a w drugiej w połowie to, że będzie owoc granatu i że to wszystko będzie na granatowym tle. No, owoc też, owocem też można rzucić. I zresztą się rzuca. Jest chyba w Grecji taki zwyczaj, że para zawierają małżeństwo, to się rzuca owocem granatu na ziemię, to jest na szczęście. Granat ma podobno 360 ziarenek w sobie. Granat jest symbolika, zresztą ja nie będę mówiła o całej symbolice, bo jest olbrzymia naprawdę, ale jest bardzo miłosna. Ale chętnie posłuchamy, bo to jest bardzo interesujące. Bardzo miłosna symbolika, tak? Bardzo miłosna, tak, jest to miłosna symbolika. Także intuicyjnie właśnie wybrane, potem okazało się, zawiera właśnie wszystkie te znaczenia, które chciałam, żeby w jakiś sposób zaistniały na tej płycie, to zawiera właśnie symbolika granatu. Na przykład też mogę powiedzieć, że jest część naukowców, którzy twierdzą, że w raju były jabłka granatu, a nie jabłka. No ale tak, ale tych historii jest naprawdę nawet bardzo na dużo. Obrazie, na fresku Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej nie ma jabłek, są owoce granatu, bo w tamtej części świata po prostu jabłek nie ma. Tak właśnie twierdzą bibliści. To teksty, a muzyka, czy państwo podzielili się w ten sposób, że teksty pisze Antonina Krzysztoń, muzykę pisze Marcin Majerczyk? Część utworów napisała, skomponowała Antonina, część ja, jeden jest wspólny. Jest wietrznie to utwór. To jest moja kompozycja, tak? I tekst Antoniny. To jest historia, to jest taki moment, gdy idziemy na spotkanie ze swoją miłością i już wiemy, że ten ktoś nas kocha i że go zaraz spotkamy. A potem już tylko gubimy białe pantofelki. No to niech zagra wietrznie. Zapomnę twoich słów nigdy, nie zapomnę twoich oczu jasnych, nie zapomnę ciebie, gdy mówiłeś kochanie moje, moje kochanie. Na chodniku ludzie tańczą, słońce zmieni się, jest wiecznie, ciągle wiecznie jest. Samochody godnie suną w złotym świetle, połyskują, wiem, że spotkamy się. Marząc wolno idę do ciebie, już nie będę milczeć o mnie. Na pewno powiem ci, co czuję. Kocham cię całym, całym sercem. Na chodniku ludzie tańczą, słońce w liściach mieni się, jest wiecznie, ciągle wiecznie jest. Samochody godnie suną w złotym świetle, połyskują, wiem. Nie zapomnę słów, nie zapomnę oczu jasnych, nie zapomnę ciebie. O, kochanie moje, moje kochanie. Na chodniku ludzie tańczą, słońce w liściach mieni się, jest wiecznie, ciągle wiecznie jest. Samochody godnie suną w złotym świetle, połyskują, wiem, że spotkamy się. Na chodniku ludzie tańczą, słońce w liściach mieni się, jest wiecznie, ciągle wiecznie jest. Samochody godnie suną w złotym świetle, połyskują, wiem, że spotkamy się. Jest wiecznie, to kolejny utwór, kolejna historia z płyty Granat. Ta historia rozwija się, to już idziemy na spotkanie, a potem będziemy gubić białe pantofelki. Co to jest za historia, pani Antonino? To jest w ogóle stara moja piosenka. Stara historia. Tak, tak, stara historia, stara piosenka, bardzo stara, jedna z pierwszych moich piosenek. I nagle sobie pomyślałam, że ją zaśpiewam, bo mi pasowała do tego całego, całej opowieści, bo to jest historia dotycząca małżeństwa, znaczy zawarcia małżeństwa i że mi to pasuje, że ja już następnej nie napiszę raczej. A ta jest młodzieńcza jeszcze i napisana też w okresie takim młodzieńczym, więc doszłam do wniosku, że to może zadziałać. I tutaj bardzo poprosiłam Marcina, który był wtedy, pamiętam, że bardzo na nie, żeby zagrał tam solówkę na elektrycznej gitarze. Bardzo mi się zresztą ona podoba, a on był cały czas nie, a z tego, co słyszę, to chyba nie był zły pomysł. Dlaczego na nie przy białych pantofelkach? Ta estetyka i gitara elektryczna o takim rockowym brzmieniu dość bardzo mi się kłóciła ze stylistyką dotychczasową, którą uprawialiśmy i do której przyzwyczaiła Antonina publiczność. Nie wiem, ale... A myśmy nigdy nie grali chyba białych. Graliśmy kiedyś białe pantofelki. Nie, ale mówię o stylistyce, o gitarze takiej rockowej, która się właściwie nigdy nie pojawiła na twoich płytach ani na koncertach, dlatego to było dla mnie takie obce i trochę z tym nie mogłem się pogodzić, ale no, ten utwór jest wyjątkowy, jest inny. Inny niż cały album i pewnie dotychczasowe utwory Antoniny. Właśnie mi też trochę zależało na tym, że on był trochę inny, bo to jest przełom w tej parze i też chodziło mi o zaznaczenie tego pierwiastka męskiego i ja to właśnie widziałam, jak słyszałam, bo ja mam też różne pomysły, że tak powiem, aranżacyjne, muzyczne, to po prostu uważałam, że byłoby dobrze, żeby tam była właśnie taka solówka na gitarze elektrycznej i wyszło. Od tylu lat, jak państwo razem pracują, to już jest oczywiste, że w tej muzyce, w tych aranżacjach pojawiają się różne nieoczywiste dla niektórych muzyków elementy. Tutaj dźwięk dzwonka rowerowego. Dźwięk, który coś symbolizuje. Każdy element nie jest przypadkowy. Tak, ja w ogóle zbieram dźwięki, cały czas zbieram dźwięki, które potem są wykorzystywane w moich płytach. A potem pan dostaje te dźwięki i trzeba je tam gdzieś poukładać? pomiędzy gitarami? Tutaj razem to układaliśmy i to nie było jakimś wielkim problemem, kłopotem. To raczej była taka zabawa z muzyką. Komponowanie generalnie tej płyty to trochę nie była taka zabawa z opowieścią, a teraz opowiemy Państwu historię wieloelementową i zagramy na różnych strunach emocji. Gubiąc białe pantofelki, proszę się wsłuchać i w słowa, i w dźwięki, i w gitarę elektryczną, bo jest to taki przełom od spotkania po już poważne życie, można powiedzieć. No ona już przebiegła salon, gubiąc białe pantofelki, mignął gdzieś za drzwiami welon, szeleszczący szum koronki. Białe dłonie na drzwiach biały i na bielutkich klawiszach śmieszny biały śpiew wieczorny, nagła i perłowa cisza. Dam da dam dam da da da da dum dam da da da da dum dam da da da da dum dam. Już zamknięty pokój biały, syn w pościeli na poduszce, na podłodze wachlarz biały, jedna łza i słodki uśmiech. We śnie znów cichutko biegnie, lekko tupią nagie stopy i znów welon szum koronki, śmieszny biały śpiew wieczorny. Znów cichutko biegnie, lekko tupią nagie stopy i znów welon szum koronki, śmieszny biały śpiew wieczorny. Dum dum da dum dum da da da da dum dum da da da da dum dum da da da da dum dum. Gubiąc białe pantofelki, no i życie się nagle zmieniło od białej sukienki i białych pantofelków po dwie małe główki śpiące na poduszce. Mm-hmm. W jednym krótkim utworze można zawrzeć bardzo gęste myśli. To znaczy bardzo jest różnie, przede wszystkim raz piszę do muzyki, raz piszę tekst, a potem powstaje muzyka, ale na ogół to trwa bardzo krótko, to znaczy, że siadam, piszę. Potem jeszcze wracam może do tam, żeby poprawić, ale tak to już jest ta wizja jakaś, tak to mniej więcej wygląda. Każdy może podłożyć tutaj swoją własną historię? No tak, właśnie moim takim pragnieniem było, że jest to oczywiście jakaś kanwa i że każdy może jakoś tak podróżować ze swoim doświadczeniem, swoim życiem, ale też, że właśnie pisać o miłości, jak zwykle, bo ja właściwie całe życie to staram się. No właśnie tyle lat Państwo razem współpracują. Czy Pan ma wrażenie, że Antonina Krzysztoń całe życie pisze jedną piosenkę o miłości? Trudno powiedzieć, ale życie to jest miłość i myślę, że jest najważniejszą, czymś najważniejszym, czego człowiek w życiu doznaje. O właśnie. A przy pomocy gitary lub też innych instrumentów muzycznych można ją wyrazić na różne sposoby? Oczywiście, bez problemu. Tylko trzeba wiedzieć i czuć ją. Wiedzieć, jak to zrobić i czuć ją w sobie też, myślę. Myślę, że każdym instrumentem to zależy tylko od tego, kto w jaki sposób to zrealizuje. Ale to gitara elektryczna może się bardziej kojarzyć z agresją, ale potrafi być też bardzo słodka i miłosna. Także i bardzo romantyczna. I romantyczna, właśnie. To trochę jest taki dialog między gitarą a głosem, a już na pewno na tej płycie. No, nigdy tego w taki sposób nie postrzegałem, ale pewnie coś w tym jest. No ja myślę, że na tym to też i właśnie też polega ta sztuka, że spotykają się ludzie, którzy mówią o tym samym, ale też dają pole jeden drugiemu, żeby właśnie jeszcze lepiej się zbliżyć do tego, o czym chcemy mówić. No oczywiście są takie miejsca, gdzie Marcin po prostu gra solówki. Czasami to one tam są jakby trochę dłużej, a czasami to po prostu, to jest oczywiste, że w momencie, kiedy jest tak wybitny gitarzysta i ludzie chcą po prostu słuchać Marcina, więc jest miejsce. No nie wiem, jak ty to odbierasz, Marcin. Ja mam dużo takich miejsc w koncercie z Antoniną. Także po takim koncercie czuję się jako muzyk też zrealizowany, zaspokojony, ale też często takie koncerty właśnie w związku z tym kosztują mnie bardzo dużo takiej energii, którą z siebie wyrzucam. Chociaż ja zwykle gitarę traktuję jako instrument, który jest jednak akompaniujący. Natomiast momentami ta gitara bywa instrumentem solowym i wtedy faktycznie może dialogować. Ale generalnie traktuję siebie bardziej jako akompaniatora, który ma stworzyć jakiś klimat utworu, nastrój, który może trochę jednak ponad sam akompaniament. Mam stworzyć coś, co sprawi, że ten głos będzie płynął na tle tego, co ja gram. Gdzie ty, tam ja. Gdzie ty, tam ja, płyta Granat, płyta Antoniny Krzysztoń i Marcina Majerczyka. Tutaj zacytuję, niech ten album przynosi radość, ukojenie pogubionym, pomaga odnaleźć siebie. Tak pisze Marcin Majerczyk, nasz gość. Ja słuchając tego utworu mam wrażenie, jakby ta para tańczyła jakiś renesansowo-barokowy taniec. Tak, to Marcin prawda. Majerczyk kiwa głową. Tak, tak, tak. Antonina chciała, żeby to w taki sposób zabrzmiało, a ja z racji tego, że właściwie całość mojego wykształcenia muzycznego opierało się na klasyce i w Akademii Muzycznej, no to miałem z czego czerpać wzorce. Tutaj pojawia się nie tylko gitara. Tak, jest również banjo i mandolina. To był mój pomysł, żeby takie było brzmienie. Zresztą do niektórych utworów też wybierałam, prosiłam o konkretne instrumenty i styl, bo mieliśmy takie właśnie podejście, że te utwory, które są Marcina, no to ja nie miałam tutaj żadnych... Czasami proponowałam też coś, oczywiście na przykład jakieś efekty też dźwiękowe, ale każdy jakby swój utwór robiliśmy w takim stylu, w jakim chciał ten, kto ten utwór wymyślił. Moim pragnieniem było, żeby to właśnie było w tym kierunku, bo to było zaraz po tej Rzeczach Białych. Wiedziałam, jak wyglądają z tą gitarą elektryczną i potem jest po ślubie, już oni są razem i jest pierwsze, nie wiem, lata czy miesiące. Spokojne. Tańca wokół siebie, no właśnie. Dokładnie. Było biało, teraz będzie granatowo, burzowo. Z jakimi emocjami kojarzy się Państwu kolor granatu? Ja generalnie uwielbiam ciepłe kolory. Jeśli miałbym się zbliżyć do granatu, to raczej połączenie niebieskiego z pomarańczowym albo niebieskiego ze złotem. Natomiast granat jest taki dość, no, jest to poważny kolor. Dla mnie granat to mi się od razu kojarzy z takim niebem, które jest takie szafirowo-granatowe. I to bardzo różnie może być z tym granatem. To znaczy może być to po prostu takim czystym pięknem. Ale może być też właśnie takim czymś, co jest trochę ponure, trochę niepokojące. Ja przecież wiem, ty cierpisz też. We wnętrzu twym płoną łzy. Nie powiesz nic, nie zrobisz nic. Choć słowo kocha w każdym oddechu, słyszę je rano, słyszę wieczorem, nagle przez okno wiatrem niesione owoc granatu przepołowiony. Krople szkarłatne, sok rubinowy. Przecież wiesz, ja tęsknię też we wnętrzu mym, płyną łzy. Nie mówię nic, nie robię nic, a słowo kocha w każdym oddechu. Słyszę je rano, słyszę wieczorem i poprzez duszę tobie niesione owoc granatu przepołowiony, krople szkarłatne, sok rubinowy. Ja przecież wiem, ty tęsknisz też, we wnętrzu twym wciąż. wciąż płoną łzy. Nie mówisz nic, nie robisz nic, a słowo kocha w każdym oddechu. Słyszę je rano, słyszę wieczorem, nagle przesochną wiatrem niesione. Owoc granatu przepołowiony, krople szkarłatne, sok rubinowy. Zapewniam Państwa, że ta historia kończy się dobrze. To nie jest opowieść o tragicznej miłości. Płyta Granat, utwór tytułowy Granat, Antonina Krzysztoń i Marcin Majerczyk. I zanim zostawimy Państwa z takim niesamowitym utworem zatytułowanym Milczący Świadkowie, który wiele opowiada o tej relacji damsko-męskiej, rodzinno-dziecięcej, to zaproszenie. Dzisiaj już będzie można podpisać płytę. Tak, dzisiaj zapraszamy. Antonina będzie podpisywała album u Dominikanów na Służewiu. To jest ulica Dominikańska 2 w okolicach księgarenki, która tam jest na terenie. Około godziny 13:30, także zapraszamy. Gramy w tej chwili poszczególne utwory, niecały materiał, bo gramy też te piosenki, na które ludzie czekają, więc to jest trochę taka kompilacja. Na razie nie planujemy takiego koncertu, który by składał się z wszystkich tych piosenek, ale być może, że tak będzie. Ale żeby dowiedzieć się tego wszystkiego, to wystarczy wejść na... Antonina Krzysztoń koncerty. Facebook. Na Facebooku, tak. Antonina Krzysztoń, Marcin Majerczyk, bardzo pięknie Państwu dziękuję. Płyta Granat i utwór zatytułowany Milczący Świadkowie. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Słyszę dzwonek, otwieram, choć niełatwo mi jest. Smutny stoisz przed progiem, co powiedzieć nie wiesz. Tulipany pod pachą, w ręce wino hiszpańskie, próg dla ciebie przeszkodą, o czym mówią. Daj szansę. Dzieci patrzą w nadziei, lecz nie mówią nic wcale. Przecież ty znów odejdziesz i tak skończy się balet. Dzieci patrzą w nadziei, lecz nie mówią nic wcale. Przecież ty znów odejdziesz i tak skończy się balet. Mówię, wejdź proszę, własnym uszom nie wierzę. Ty próg przeskoczyłeś, no i jesteś u siebie. Mówię, hola, poczekaj, nie będzie tak łatwo. I w tym właśnie momencie wyłączyli nam światło. Dzieci tulą się do nas, lecz nie mówią nic wcale. Mama będzie się złościć i tak skończy się balet. Dzieci tulą się do nas, lecz nie mówią nic wcale. Mama będzie się złościć i tak skończy się balet. Autopromocja. To jej głos hipnotyzował w drugiej połowie lat 90. cały świat. Wokalistka zespołu Portishead do dziś z powodzeniem nagrywa, występuje i nadal hipnotyzuje. Proszę się przekonać. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Beth Gibbons z Paryża z maja tego roku. W Trójce już dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry.